Stepan Zweig. Unutulmuş Düşler. Seslendiren Akın Altan. Villa denizin tam kıyısındaydı. Çamlarla kaplı, sessiz ve loş yollarda tuzlu deniz havasının güçlü, doygun soluğu dolaşıyor, portakal ağaçlarıyla oynayan yumuşak, kesintisiz bir meltem, arada bir rengarenk bir çiçeği okşarcasına dokunarak düşürüyordu. Güneşin altında parlayan uzaklar, üzerlerinde zarif evlerin beyaz inciler gibi ışıdığı tepeler, millerce uzakta mum gibi dimdik yükselen bir deniz feneri, hepsi de keskin, net hatlar çizerek pırıldıyor ve gökyüzünün koyu mavisinin içine gömülmüş, ışıltılı bir mozaik gibi duruyordu. Çok uzaklarda, ara sıra yelkenlerin beyaz kıvılcımıyla pırıldayan denizin kıpırtılı dalgalarıyla yaslandığı kat kat yükselen taraçaların üzerine kurulmuş villa, gerilerde masal sessizliğindeki yorgun bir parkla birleşen yeşil gölgeli geniş bahçenin içinde gözden kayboluyordu. Üzerine çöken öğle öncesi sıcağında uyuyan evin önündeki çakıllı patika, beyaz bir çizgi gibi uzanarak serin manzara terasına varıyordu. Terasın altında kesintisiz bir hücumla uğuldayan dalgalardan, keskin güneş ışığında gökkuşağı renkleriyle elmaslar gibi parlayan ışıltılı su damlacıkları saçılıyordu. Güneşin pırıltılı ışınları, kah aralarında önemli bir şey konuşuyorlarmış gibi toplaşmış, çamların üzerinde kırılıyor, kah üzerinde rahatsız edici, keskin renklerle çizilmiş tuhaf figürler bulunan geniş bir Japon şemsiyesine saplanıp kalıyordu. Bu şemsiyenin gölgesinde bir kadın güzel bedenini geniş asır koltuğa rahatça bırakarak oturmuştu. Unutulmuş gibi aşağı sarkan yüzüksüz zarif eli, ağır ve huzurlu okşayışlarla bir köpeğin parlak ipeksi tüyleriyle oynarken, diğer elinde kara kirpiklerinin arasından engellenmiş bir gülümseme gibi bakan siyah gözlerinin kesintisiz bir dikkatle yoğunlaştığı bir kitap tutuyordu. Bunlar, güzellikleri gizli ve hafif bir pırıltıyla daha da artan iri ve tedirgin gözlerdi. Keskin atlı, oval yüzünün bıraktığı güçlü ve çekici etkiyi, doğal ve bütünsel bir güzelliğe değil, hoşa gitme kaygısıyla özenle bakımı yapılmış ayrıntıların incelikle tek tek vurgulanmasına borçluydu. Doğal bir şekilde dağınık bırakılmış gibi görünen güzel kokulu parlak bukleleri, bir sanatçının zahmet dolu çabalarının ürünüydü. Okurken dudaklarında titreşen ve dişlerinin beyaz ışıltılı minesini sergileyen o hafif gülümsemede, aynanın önünde yıllar boyu yapılan provaların sonucuydu. Fakat artık vazgeçilmez ve yerleşik bir alışkanlığa dönüşmüştü. Kumlarda hafif bir gıcırtı duyuldu. Kadın, göz kamaştırarak akan sıcak güneş ışınlarının altında yıkanırcasına uzanan ve fosforlu gözlerini tembelce gelene doğru çeviren bir kedi gibi duruşunu değiştirmeden baktı. Adımlar hızla yaklaştı ve üniformalı bir uşak kadının önünde durup elindeki ince kartviziti ona uzattıktan sonra biraz geri çekilerek bekledi. Kartvizitin üzerindeki ismi, insanın sokakta bir yabancı tarafından aileden biriymişçesine samimiyetle selamladığında duyacağı cinsten bir şaşkınlıkla okudu. Bir an için keskin kavisli kara kaşlarının üzerinde, düşünürken zorlandığına işaret eden küçük kırışıklıklar belirdi. Ama sonra tüm yüzünden neşeli bir ışıltı geçti ve gözleri, bu isimle birlikte anıları yeniden canlanan, o neredeyse tamamen unutulmuş gençlik günlerinde olduğu gibi coşkulu bir aydınlıkla parladı. Silüetler ve düşler yeniden vücut buluyor, gerçek gibi netleşiyordu. "Ah evet," dedi hatırlayınca birden uşağa doğru dönerek. "Beyefendi elbette gelebilirler." Uşak dal kavukça adımlarla ağır ağır uzaklaştı. Ortalığa bir anda sessizlik hakim oldu. Sadece yorulmak bilmeyen rüzgar, öğle zamanının altın ışığıyla ağırlaşmış tepelerde hafif sesle şarkısını söylüyordu. Sonra birdenbire çakıllı yolda kuvvetle yankılanan esnek adımların sesi duyuldu. Uzun bir gölge, neşeyle koltuğundan doğrulmuş olan kadının ayaklarının dibine kadar vardı, ardından yapılı bir erkek karşısında durdu. Önce gözleri karşılaştı. Erkek bakışlarını hızla kadının zarif endamında dolaştırırken, kadının dudaklarındaki hafif alaycı gülümseme gözlerine de yansıdı. "Hala beni düşünüyor olmanız ne hoş," dedi kadın. Erkeğin saygıyla dudaklarını dokundurduğu, bakımlı, ince ve ışıltılı elini ona doğru uzatırken. "Sayın hanımefendi, bu yıllar sonra ve korkarım ki uzun yıllar sonra gerçekleşen bir buluşma olduğu için size karşı açık olmak istiyorum. Buraya gelişim bir rastlantıyla oldu. Malikanenin muhteşem yerinden dolayı merak ettiğim sahibinin adını öğrenmek sizi tekrar zihnimde canlandırdı. Şu an karşınızda, suçunun farkında biri olarak duruyorum. Fakat bu yüzden ziyaretinizin hoşluğu azalmayacak. Çünkü benim için bir zamanlar epeyce önemli olan varlığınızı ilk anda ben de hatırlayamadım. Şimdi ikisi de gülümsüyorlardı. Tam olarak itiraf edilmeden yaşanmış bir gençlik aşkının tatlı, hafif havası, insanın aslında bir daha görmeyi, bir daha yaşamayı arzulamasına rağmen uyanırken küçümseyerek dudak büktüğü bir düş gibi, bütün o sarhoş edici tatlılığıyla içlerinde uyanmıştı. Sadece arzulayan ama talep etmeye cesaret edemeyen, sadece vaat eden ama vermeyen bir yarım kalmışlığın güzel düşü. Sohbetlerine devam ettiler. Artık seslerinde, ancak yarı solmuş toz pembe bir gizin katabileceği bir iştenlik ve sevecen bir teklifsizlik vardı. Alçak sesle tatlı tatlı konuşarak, geçmişten, unutulmuş şiirlerden, solmuş çiçeklerden, kaybedilmiş veya atılmış armağanlardan, o zamanlar gençliklerini geçirdikleri o küçük kentte birbirlerine verdikleri küçük aşk nişanelerinden söz ederlerken, sohbetleri arada bir şen bir kahkahayla ışıldıyordu. Sonra yetik efsaneler gibi yüreklerinde susup kalmış eski hikayeler, toza boğulmuş anılar harekete geçerek yavaş yavaş acıtan ve yorgun bir ayine dönüşünce, ölüp gitmiş gençlik aşklarının son tınıları sohbetlerine derin, neredeyse kederli bir ciddiyet kattı. Erkeğin derinden gelen hüzünlü sesi konuşurken hafifçe titriyordu. Amerika'dayken nişanlandığınızın haberini aldığımda düğün herhalde çoktan yapılmıştı. Kadın buna bir karşılık vermedi. Düşünceleri 10 yıl geriye gitmişti. Uzun süren bu birkaç dakika boyunca ikisinin de üstüne boğucu bir sessizlik çöktü. Sonra kadın alçak sesle, neredeyse ses çıkarmadan sordu. ''O zaman benimle ilgili ne düşünmüştünüz?'' Erkek şaşkınlıkla bakışlarını ona çevirdi. ''Bunu size açıkça söyleyebilirim. Yarın tekrar yeni vatanıma dönüyorum zaten. Size öfkelenmedim. Karmaşık ve düşmanca karar anları yaşamadım. Çünkü hayat daha o zamandan, aşkın renkli alevini anlayışın yumuşak sıcaklığına dönüştürmüştü. Sizi anlayamadım. Sadece sizin için üzüldüm.'' Kadının yanakları hafifçe kızardı, gözlerinin pırıltısı derinleşti ve heyecanla sesini yükselterek karşılık verdi. ''Benim için üzüldünüz demek. Nedenini pek anlayamadım.'' ''Müstakbel eşinizi, her zaman kazanmak isteyen ve para için yaşayan o kayıtsız insanı düşündüğüm için...'' ''İtiraz etmeyin lütfen. Her zaman saygı gösterdiğim eşinize asla hakaret etmek niyetinde değilim. Bir de sizi, bırakıp gittiğim o kızı düşündüğüm için. Bir başına duran, ideallerine bağlı ve gündelik hayata ancak küçümser bir ironiyle yaklaşan sizi, sıradan bir insanın saygıdeğer karısı olarak hayal edemediğim için.'' ''Durum böyleyse, onunla niye evlendim peki sizce?'' ''Bunu tam olarak bilemiyorum. Belki de işinizin ilk bakışta gözden kaçan ve ancak yakın ilişkide pırıltısını gösteren gizli meziyetleri vardı. Benim için bu bilmecenin kolay çözümüydü. Çünkü ne olursa olsun inanmak istemediğim bir şey vardı. Peki neydi bu? Onu, kontluk unvanı ve milyonları için seçmiş olmanız. Benim için imkansız olan buydu.'' Kadın bu son sözlerini duymamış gibi, güneş ışığında deniz kabukları gibi ışıyan pembe parmaklarını yüzüne siper ederek uzaklara, gökyüzünün soluk mavi giysisini, dalgaların lacivert ihtişamına terk ettiği, tüllere bürünmüş ufka baktı. Erkek de derin düşüncelere dalmış ve son sözlerini neredeyse unutmuşken, kadın birdenbire ama neredeyse duyulmayacak bir sesle, ondan tarafa bakmadan cevap verdi. ''Ama tam da öyle yaptım.'' Erkek hayretle, neredeyse korkuyla kadına baktı. O ağır ağır, belli ki zoraki bir dinginlikle kendini tekrar koltuğuna bırakmıştı. Sessiz bir hüzün içinde, neredeyse dudaklarını hiç kıpırdatmadan tek düze bir sesle sözlerine devam etti. ''Çocuksu sözcüklerle konuşan küçük bir kız olduğum için o zamanlar beni kimse anlamadı. Bana o kadar yakın olan siz bile anlamadınız. Belki kendim de anlamadım. Bunu hala sık sık düşünüyorum ve o zamanki halimi kavrayamıyorum. Zaten kadınlar mucizelere inanan ve ince, narin, beyaz çiçeklere benzeyen düşleri, gerçeğin ilk üflemesiyle savrulup giden genç kızların halinden ne kadar anlarlar ki? Hem ben, arayış dolu özlemlerini ışıltılı bir mutluluğa, sessiz sezgilerini saadet bahşeden bir olgunluğa dönüştürerek onları, genç kızlık günlerini gölgeleyen ve gittikçe daha karanlık, daha tehditkar, daha ağır bir hal alan o belirsiz, bulanık, kavranamayan ama hissedilen ıstıraptan kurtaracak o cesur erkeği, o genç ve güçlü kahramanı hayal eden diğer kızlar gibi değildim. Bunlara tümden yabancıydım. Benim ruhum, ilerideki günlerin sisinin ardında yatan bir geleceğin saklı diyarına doğru başka düşlerin kayıklarında yol alıyordu. Düşlerim bana özgüydü. Kendimi hep eski masallardaki gibi, ellerini hazinelerin altın parıltısına daldırmış, ışıklar saçarak kıvılcımlanan değerli taşlarla oynayan, paha biçilmez giysiler içindeki prensesler gibi hayal ettim. İkisini de sevdiğim için lüks ve ihtişam hayal ettim. Titreştiğinde mırıldanarak şarkılar söyleyen tiril tiril bir ipeyi okşadığımda, parmaklarımı ağır bir kadifenin derin düşlere dalmış yumuşak tüylerinin arasında uyumaya bıraktığımda duyduğum o has. Sevinçten titreyen parmaklarımı sıra sıra yüzüklerle donatabildiğimde, beyaz taşlar, gür saçlarımın içinde dağılan köpükler gibi ışıldığında mutlu oluyordum. En büyük emelim, şık bir arabanın rahat minderlerine kendimi bırakabilmekti. O zamanlar, gerçek hayatımı küçümsememe neden olan bir yapay güzellik sarhoşluğuna kapılmıştım. Bir rahibe gibi, mütevazı ve sade günlük giysilerimle olduğumda kendimden nefret ediyordum ve kendi sıradanlığından utandığım için evden günlerce çıkmadığım oluyordu. Küçük ve çirkin odamda saklanırken en büyük düşüm, açık denizin kıyısında, ihtişamlı ve aynı zamanda sanatla dolu bir evde, çalışan insanların gündelik hayatındaki bayağılığının kirli pençelerini uzatamadığı gölgeli, ağaçlıklı yollarla çevrili, huzur dolu bir yerde, yani aşağı yukarı böyle bir yerde, yalnız olmaktı. Düşlerimde istediğim şeyi eşim yerine getirdi ve bunu yapabildiği için de eşim oldu. Kadın sustu ve yüzü esrik bir güzellikle alevlendi. Gözlerindeki pırıltı derinleşip tehditkar bir hal aldı ve yanaklarının alı giderek daha hararetli parlamaya başladı. Derin bir sessizlik oldu. Sadece aşağıdan, sevgilinin göğsüne yaslanır gibi taraşanın basamaklarına vuran pırıltılı dalgaların tek düze şıpırtısı duyuluyordu. O sırada erkek kendi kendine konuşur gibi alçak sesle şunları söyledi. Fakat ya aşk? Kadın duymuştu. Dudaklarında hafif bir gülümseme dolaştı. Bugün bir zamanlar sizi uzak diyarlara götürmüş olan tüm ideallerinize hala sahip misiniz? Onları zedelenmeden koruyabildiniz mi? Yoksa bazıları yitip gitti mi? Yoksa sonunda zorla yüreğinizden sökülüp alındılar ve çamura fırlatılıp hedeflerinin peşinden giden binlerce arabanın tekerleği altında çiğnendiler mi? Yoksa hiçbirini kaybetmediniz mi? Erkek düşünceli başını salladı ve bir şey söylemedi. Sonra aniden kadının elini dudaklarına götürerek sessizce öptü. Ve içten bir seslenişle, ''Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.'' dedi. Kadın ona güçlü ve samimi bir şekilde karşılık verdi. Yılların yabancılaştırdığı bir insana en derin gizini açmış ve ruhunu göstermiş olduğu için utanç duymuyordu. Gülümseyerek erkeğin ardından bakarken, aşka dair söylediği sözleri düşündü ve geçmiş yine ağır, sessiz adımlarla yaklaşıp şimdiyle arasına girdi. Kadın birdenbire, yaşantım onun yanında da şekillenmiş olabilirdi diye düşündü. Ve aniden aklına gelen bu tuhaf fikir zihninde renkli hayallere dönüştü. Sonra hayalperest dudaklarındaki gülümseme yavaş, çok yavaş, neredeyse fark edilmeden söndü. Son.